Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 kwietnia, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś obchody 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück. Akcja ABW wymierzona w neofaszystów w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. 17 osób zginęło, gdy na rzece w Chinach przewróciły się smocze łodzie. Z udziałem byłych więźniarek oraz Agaty Kornhauser-Dudo odbędą się dziś obchody 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Ravensbrück. W uroczystościach wezmą udział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Selin, wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Ravensbrück to miejsce, w którym tysiące kobiet codziennie docierało się o śmierć, mówi Jan Józef Kasprzyk. Co czwarta więźniarka to była Polka. W większości były to kobiety osadzone tutaj po powstaniu warszawskim. Przeszły tutaj prawdziwe piekło, bo oprócz codziennego piekła bytowania, niewolniczej pracy, poddawane były również eksperymentom paramedycznym prowadzonym przez Niemców. I niezwykle ważne jest, abyśmy tutaj, póki nasze panie są z nami, przywozili je tu. One chcą zresztą tego, chcą świadczyć o tym, co tu się stało. Były więźniarki oraz delegacje złożą wieńce i kwiaty przed głównym pomnikiem w Ravensbrück oraz polskimi miejscami pamięci. Obchody w Sachsenhausen rozpoczną się uroczystościami polonijnymi przez niemiecki obóz koncentracyjny w Ravensbrück w latach 1939-45. Przeszło 132 tysiące kobiet i dzieci, zginęło 92 tysiące. Akcję wymierzoną w środowisko neofaszystów przeprowadziła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku. Miał się tu odbyć koncert propagujący tę ideologię i system. Funkcjonariusze przeszukali miejsca. Działania ABW i policji przeprowadzono na polecenie prokuratury rejonowej w Wałbrzychu, która prowadzi w tym regionie śledztwa związane z propagowaniem nienawiści oraz systemów totalitarnych. 98 lat temu powstało Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Dziś obchody rocznicy i historyczny piknik. O szczegółach Przemysław Lis. Muzeum powołał do życia marszałek Józef Piłsudski 22 kwietnia 1920 roku. Pierwotnie placówka mieściła się przy ulicy Podwale w Warszawie i gromadziła eksponaty związane z dawnymi dziejami polskiego oręża. Później otworzyła się też na współczesność. Dzięki temu muzeum posiada ponad 250 tysięcy eksponatów, które prezentują 1000 lat historii Wojska Polskiego, mówi rzecznik placówki Sebastian Warlikowski. Wchodząc do naszego muzeum można naprawdę poczuć się jak w pięknym spacerze po historii od lat najdawniejszych do czasów de facto współczesnych. Obchody rocznicy powstania muzeum rozpoczną się mszą świętą o godzinie 10 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Później nastąpi złożenie kwiatów pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W południe na terenie placówki wystartuje piknik historyczny. Grupy rekonstrukcji historycznej z warsztatami, szpital polowy, będą prezentacje samochodów pancernych, między innymi samochodu pancernego Chwat. Wydarzenie przy Alejach Jerozolimskich 3 potrwa do godziny 20. Przemysław Lis, Polskie Radio. 17 osób zginęło, gdy na rzece w chińskim mieście Guilin przewróciły się smocze łodzie. Wioślarze trenowali przed zawodami. Łódź przewróciła się z powodu silnego prądu. Chwilę później wywróciła się też druga. Większość wioślarzy nie miała kamizelek. W akcji ratunkowej uczestniczyło 200 osób. Policja zatrzymała dwie osoby. Za godzinę w Polskim Radiu 24 startuje audycja 7x24. W każdą niedzielę po godzinie 9 politycy zmierzą się z pytaniami i opiniami słuchaczy, mówi autorka programu Katarzyna Gujska. Przez cały tydzień, przez całą dobę, dzwoniąc pod numer 22 645 2400, słuchacze mogą nagrać pytanie lub krótki komentarz polityczny. Najciekawsze wypowiedzi i pytania będą emitowane podczas audycji. Jak zaznacza autorka, 7x24 to pierwszy radiowy program polityczny współtworzony przez słuchaczy. Będzie się składać z czterech części tematycznych odnoszących się do najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. To był serwis Trójki. Niedziela słoneczna. Na termometrach 16 stopni w Suwałkach i Koszalinie, 18 w Toruniu i Warszawie, w Poznaniu i Rzeszowie 20 stopni, 21 we Wrocławiu i Krakowie, w Zielonej Górze 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ostatnie dni finału wyprzedaży rocznika 2017 w salonach Toyoty. Na następną tak korzystną ofertę trzeba będzie czekać do kolejnej wyprzedaży. Przypominamy, że łącząc wyprzedaż rocznika oraz leasing 102,5% dostępny na wybrane modele, można oszczędzić nawet do 20 tysięcy złotych. Klienci indywidualni kupując Toyotę w wyprzedaży rocznika zaoszczędzą nawet 19 tysięcy złotych. Dodatkowo wybrane modele dostępne są w wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniu. Szczegóły w salonach Toyoty.

Japonii rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Wtedy to była rozmowa z perspektywy rowerowego siodełka i judo. Dzisiaj wracamy na wyspy. Razem z nami jest Karolina Bednarz, japonistka, autorka książki Kwiaty w pudełku, Japonia oczami kobiet. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. To nie jest książka lekka. To nie jest książka, którą chcieliby przeczytać ci, którzy spodziewaliby się, czy chcieliby widzieć taką Japonię pełną kwitnących wiśni, olśniewających widoków, tych uprzejmych, kłaniających się ludzi, którzy gdzieś tam co chwilę popijają w pawilonach herbacianych japońską zieloną herbatę. To jest taka Japonia, która gdzieś sięga czasów feudalnych i nie ma pomysłu na zmianę, stoi w miejscu. Taki kraj społecznie zacofany? Nie wiem, czy zacofany. Wydaje mi się, że napisałam o takiej japońskiej codzienności. Chciałam napisać o problemach, o tym, o czym się nie mówi w mediach, bo faktycznie z reguły wolimy czytać o hanami, czyli o święcie kwitnących wiśni, o gejszach, o kimonach. Mhm. Podkręcamy taki obraz fantazji, marzeń, stereotypów, ale nie ma on wiele wspólnego z rzeczywistością. Jest to raczej jej malutki wycinek. A kiedy ja mieszkałam w Japonii i odwiedzałam ją wiele razy, zdałam sobie sprawę, że w Japonii są te świetne, piękne i fascynujące rzeczy, ale także te bolesne, bardziej mroczne, problematyczne. Jeśli ktoś chce pokochać Japonię i mówi, że kocha Japonię, to powinien być chyba też świadomy tej drugiej strony. Japonia wcale nie jest dziwna, inna, ani jakaś wspaniała. To nie jest jakiś kraj mlekiem i miodem płynący, tylko to jest kraj jak każdy inny. Ale jednak ten trzon, ten fundament japoński jest jakoś inny i z tej inności właśnie te problemy mogą wynikać. Faktycznie kultura Azji Wschodniej opiera się na innych fundamentach. Tak w skrócie na filozofii konfucjańskiej. Na grupowości. Na grupowości, potępianiu indywidualizmu. Więc ważniejsze jest społeczeństwo, ważniejsza jest twarz nasza, ta maska, niż to, co czujemy naprawdę. Faktycznie ten koncept tego podziału między tym, co czujemy naprawdę, co Japończycy nazywają honne, i tatemae, czyli tą naszą maską, fasadą, faktycznie istnieje i są to wyrażenia, które gdzieś tam funkcjonują. Ale ja uważam, że kiedy ja zaczęłam zgłębiać tematykę i czytałam o dyskryminacji kobiet w Stanach, w Polsce, w wielu aspektach, wbrew pozorom, nie było to bardzo inne. Odnieśmy się do tego, co jest naszym słuchaczom, myślę, znajome. Takie hasło jak kawaii, to coś miłego, przyjemnego, przytulnego. Coś, co dla nas jest takim symbolem Japonii właśnie, czymś przyjemnym, fajnym, coś, co budzi uśmiech i sympatię, ale z perspektywy japońskiej czy japońskich nastolatków na przykład, to może być taki rytm, który wyznacza ich codzienność i niekoniecznie to jest codzienność łatwa. Zwłaszcza nie jest łatwa dla dziewczyn, które chciałyby zrobić coś inaczej, bo jest to taka estetyka, nawet nie tylko estetyka, to jest jakiś styl życia. Albo się za tym podąża, jest się fajnym, lubianym, pożądanym, albo jest się dziwakiem, outsiderem. Z reguły, jak mówimy o czymś, że coś jest kawaii, to są to właśnie z jednej strony misiaki, pluszaki, Hello Kitty, rzeczy takie nieporadne, niezdarne, dziecięce, infantylne, ale bardzo często to ten przymiotnik używany jest w stosunku do kobiet. Kiedy kobiety chcą wyjść poza to określenie, poza ten świat właśnie słodyczy, różu i cukierkowości, no natrafiają na jakąś ścianę. No dobrze, ale to nie jest tak, że mężczyźni, młodzi mężczyźni też temu ulegają, to znaczy muszą iść z nurtem kawaii i ci wszyscy idole japońskiego J-popu, no wyglądają jak wyglądają, no są kawaii. Tak. Faktycznie dotyczy to też w jakimś stopniu mężczyzn, ale wydaje mi się, że dotyczy to tylko małego wycinka właśnie tych boys bandów i popu, bo przeciętny mężczyzna, jednak obraz nadal i stereotyp jest taki, że powinien utrzymać rodzinę, powinien robić karierę, więc... Ale on też ma gorset garnituru, tak, z którego gorset, nie może wyjść. Ma gorset garnituru, ma gorset bycia salarymanem. Salaryman to jest takie wyrażenie z angielskiego, oznaczające dosłownie człowiek pensja. Po japońsku określa się tym mianem osoby, która pracuje na pełen etat w dużej korporacji. I utrzymuje rodzinę w ten sposób. Tak, ale ten model już coraz rzadziej funkcjonuje. Myślę, że wiele osób nie jest świadomych tego, że japońska ekonomia od 3 dekad tak naprawdę szwankuje. Taki model idealnej rodziny, gdzie to kobieta zajmuje się domem, a mężczyzna idzie do pracy w tym właśnie garniturze, jedzie pierwszym pociągiem, wraca ostatnim, poświęca się pracy, jest coraz rzadszy. Coraz mniej osób stać na taki styl życia, ale gdzieś nadal pokutuje ten ideał tego, że to mężczyzna ma utrzymywać rodzinę, który jest krzywdzący zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Wróćmy do kawaii, do tej uległości, tej milusiości. takim symbolem jest zespół, czy grupa, czy jakiś konstrukt kulturowy, czyli AKB48. Taki super girls band, którego skład wchodzi ponad 100 osób. One występują w różnych konfiguracjach, mają własne miejsce, własną scenę. Tak, teatr. Codziennie mają występy w Akihabarze. AKB jest od Akihabara. Chyba najpopularniejsza grupa w Japonii. Ona ma swoje w ogóle odgałęzienia już też w innych krajach, chyba na Tajwanie. Klony nawet w Indonezji. Chodzi generalnie o to, że wyskakują na scenę kilkadziesiąt dziewczyn wyskakuje zwykle w kusych spódniczkach. Tańczą mniej lub, ciekawie i do tego jest jakaś linia melodyczna. Jakiś taniec, ale większość osób wydaje mi się, że po prostu ogląda to czy słucha, bo jest to, nie wiem, skoczne, fajne, ładne i nie zastanawiają się nad tym, jak to działa. Najmłodsze dziewczyny w tych grupach mają 13 lat i często są niemalże, można by powiedzieć, koszarowane. To jest trochę mocne słowo, ale nie mogą na przykład mieć chłopaka, partnera. Tak naprawdę muszą zrezygnować z całego swojego życia prywatnego. Nie mówimy tylko o tych 13-latkach, tylko generalnie o wszystkich. Tak, ale mówimy o tym, że na przykład jak ktoś idzie do takiego zespołu i ma 13 lat i jest w tym zespole 8 czy 10, to całą swoją jakąś nastoletnią młodość poświęca dla zespołu. To jest praca. Praca jakaś taka trochę nawet niewolnicza, bo w żadnej chyba innej gałęzi, nie wiem, przemysłu czy jakichkolwiek usług nikt nikomu nie może zabronić, nie wiem, posiadania rodziny czy partnera. I nawet była taka sytuacja, kiedy jedna z dziewczyn została przyłapana, czy w ogóle oskarżono ją o to, że ma chłopaka, czy gdzieś się wymknęła i ona przestępstwo. Tak, i ona zgoliła z płaczem głowę na filmiku, przepraszała i błagała o wybaczenie. Właśnie, kogo ona przepraszała te 5 lat temu? To przepraszała fanów, czy menadżera? Przepraszała fanów za to, że... Że śmiała mieć chłopaka. Że złamała ich zaufanie, bo tak naprawdę te zespoły zarabiają na tym, że karmią naszą fantazję. Można pójść na taki koncert, większość fanów to są mężczyźni i mogą sobie fantazjować, że te dziewczyny nikogo nie mają, że one są takie młode i co by było, gdyby taka dziewczyna kiedyś była ich. I niestety management tych zespołów bardzo to jakoś podsyca właśnie taką narracją, że to jest taka dziewczyna sąsiedztwa, że ona jest dostępna, fajna laska, z którą każdy może porozmawiać. To jeszcze jest w tekstach piosenek zawarte. Tak. Zdejmij mi mundurek. No to są teksty takie. No i to są, to są takie teksty, które podejrzewam, że w popowych piosenkach, nieważne czy angielskich, czy polskich, różne takie podobne teksty szokujące są, ale jeśli śpiewa to 13-latka. Tak, tu kontekst jest inny. Tak. I jeśli sobie pomyślimy o tym, że przemoc seksualna wobec młodych dziewczyn, na przykład w środkach publicznego transportu, jest nagminna, zwłaszcza w dużych miastach, to robi się trochę nieswojo. Menadżer, czy jeden z menadżerów tego zespołu, prawie 60-letni w tej chwili, to też ciekawa rzecz, jest, czy był członkiem takiego zespołu, który dbał o to, żeby Japonia na zewnątrz, za granicą, była postrzegana jako właśnie taka kawaii, taka cool, taka fajna Japonia. Rząd japoński zaczął kampanię zwaną Cool Japan, która miała wypromować japońską popkulturę. Uważam, że w ogóle japoński rząd jest świetny w PR-ze, bo każdy z nas prawie kojarzy, jak wyglądają japońskie ubrania, japońskie jedzenie, japońska muzyka. Jesteśmy sobie bardzo w stanie łatwo skojarzyć, nawet jeśli o samej Japonii nie wiemy nic. W związku z tym, że taka twarda ekonomia nie do końca działa i ma wiele problemów, zdecydowano, że może to takie soft power, miękka ekonomia, że warto może na to zwrócić uwagę, więc zaczęto jakby w tym Cool Japan promowano nie tylko popkulturę, czyli takie zespoły, ale właśnie jedzenie, herbatę i tak dalej. Ale... Sushi, herbata zielona japońska jest dobra, bancia, sencie, bardzo jakby dobra. Ja też lubię, uwielbiam japońskie rękodzieło, lubię japońskie jedzenie. Tak, piękne. Sama literatura. Mogę wymieniać i co kocham w Japonii i w jej kulturze, ale faktycznie fakt, że był w radzie zarządu menadżer konkretnego zespołu, a nie jakiś specjalista, wywołało trochę kontrowersji. To by wychodziło na to, że właśnie to jest ten kierunek, w którym Japonia jako państwo chce pójść. To znaczy, to jest ten element, który chcemy na zewnątrz światu pokazać. Tak, w wielu jakichś, nie wiem, reklamach i bardziej i mniej oficjalnych występują licealistki jako taki symbol czegoś cool, czegoś fajnego. Nawet ten obraz gdzieś został przemycony do naszej zachodniej kultury. Na przykład w filmie Kill Bill, gdzie dziewczyna w stroju uczennicy tam z jakąś maczetą czy kulą, czy czymś tam wywija. Bo japońscy uczniowie chodzą w mundurze. mundurkach, tak, obowiązkowo. Są bardzo rygorystyczne zasady związane z mundurkami. Rozmawiałam z jedną moją znajomą i opowiadała mi o tym, że niektóre szkoły mają zasady dotyczące koloru bielizny albo długości skarpetek, że nie można podwijać rękawów, że nie można przyjść z opaloną skórą, farbować włosów. No jakby tych zasad jest multum, tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, że tępienie indywidualności gdzieś jest już wpajane od podstawówki tak naprawdę, od przedszkola, gdzie dzieci muszą mieć takie same plecaczki, takie same czapeczki, gdzie nie można przynieść swojego lunchu, tylko trzeba jeść lunch, który jest dawany na stołówce. Nie można zostawić go, tylko nauczyciel stoi nad uczniem tak długo, aż zje. A tak a propos szkół, to wspominasz o tym, że w zasadzie Japonię trawi wtórny analfabetyzm. Tak, niestety. Kiedy ja jadę do Japonii, to wszyscy się dziwią nie tylko, że mówię po japońsku, ale też, że czytam po japońsku. I faktycznie nieraz tak patrzę na jakiś znaczek i sobie myślę, coś kojarzę, ale nie pamiętam. Ale Japończycy i tak stwierdzają, że dobra, no nie rozumiesz w tych trzech linijkach jednego znaczku, ja nie rozumiem co trzeciego, ha, ha, ha. I to nie jest nic wstydliwego już, to nie jest nic dziwnego, bo ktoś się uczy tego w podstawówce na przykład, czy w gimnazjum, czy liceum, ale tak naprawdę na co dzień używa tego na komórce. Wpisuje po prostu fonetycznie, to im gdzieś tam wyskakuje i kiedy już idą na studia i nikt ich z tego nie testuje, to zależnie od kierunku studiów, jeśli idą na studia techniczne, gdzie nie muszą tego używać tak naprawdę, to bardzo dużo im umyka. Karolina Bednarz jest z nami, rozmawiamy o Japonii, o jej ciemniejszej stronie. Jesteśmy w Japonii, rozmawialiśmy trochę o kawaii, o tym fenomenie milusiości i o tym, co złego jest z tym związane. Co to jest koseki? Koseki to jest rejestr rodzinny. U nas w Polsce funkcjonuje akt urodzenia albo mamy dowód osobisty, więc mamy indywidualny rejestr osób. Natomiast w Japonii nie rejestruje się jednostki, tylko myśli się w takich kategoriach rodziny. Czyli znowu ta grupowość. Tak, czyli rodziny są taką komórką, cegiełką budującą społeczeństwo. Do połowy XIX wieku Japonia była bardzo kastowym społeczeństwem. Kiedy zniesiono kastowość i wydawałoby się, że wszyscy będą równi, demokracja i wszystko pięknie, ale okazało się, że osoby z najniższych sfer społecznych dostały przypis w swoich rejestrach rodzinnych, że są nowymi obywatelami. Czyli wcześniej byli tak naprawdę nietykalnymi, byli zwani nieludźmi. Nagle mieli taki dopisek gdzieś tam, że są nowi. Czyli od razu ludzie widzieli, że aha, jego ojciec, czy tak naprawdę on jeszcze 10 lat temu był tym brudnym, tym nieczystym. No i niestety... Czyli to była stygmatyzacja de facto. Tak. Problem nadal gdzieś tam funkcjonuje. Nadal potomkowie tych ludzi z niskich kast sprzed 150 lat są często dyskryminowani właśnie na podstawie tego koseki. To jakiś czas temu zostało zakazane, więc dostęp publiczny do takich rejestrów jest utrudniony, ale jeszcze te 30-40 lat temu było to normą, że kiedy ludzie mieli wziąć ślub, zwłaszcza w miastach, gdzie było wiadomo, że w tamtej dzielnicy za torami czy za rzeką to kiedyś mieszkali ci nieludzie i że to nie jest czysta dzielnica, sprawdzano te rejestry. Teraz taki wypis z koseki zawiera tylko rodziców i dzieci, czyli jest też znacznie skrócony, co ma niby zapobiec dyskryminacji, no ale niestety ona funkcjonuje zarówno wobec tych osób, które dawniej były nisko w społecznej hierarchii, ale także imigrantów, bo w Japonii mieszka około 1 000 000 Koreańczyków, którzy nie mają japońskiego obywatelstwa. Ten rejestr z jednej strony, no nie wiem, miał być czymś, co promuje rodzinne wartości i jakoś skupia te rodziny razem, no ale niestety bardzo często to prowadzi do różnego typu problemów. Twoja książka dużo akcentów kładzie na właśnie tej perspektywie kobiecej. I to, co jest ciekawe, o czym nie wiedziałem, przyznaję, to jest to, że kobiety w Japonii po rozwodzie mają taki czas, kiedy nie mogą zawrzeć nowego związku małżeńskiego i jeszcze 2 lata temu to było 300 dni. Tak. Niewyobrażalne. Teraz 100. Tak. Też tak naprawdę nawiązuję do tego koseki, o którym mówiłam przed chwilą. Te 300 dni powodowało bardzo wiele problemów, bo nie dość, że one nie mogły wziąć ślubu przez te 300 dni, to każde dziecko narodzone w ciągu tych 300 dni było automatycznie uznawane za dziecko poprzedniego męża. Ale też, kiedy ona na przykład już, no nie wiem, powiedzmy przez rok starała się o ten rozwód, już nie mieszkała z mężem, mieszkała z nowym partnerem, zaszła w ciążę i w ciągu tych 300 dni urodziło się jej dziecko z nowym już partnerem, to ono automatycznie jest uznane za dziecko tego poprzedniego męża. A mężczyźni mogą mieć kolejny związek zaraz po? Tak, następnego dnia i mogą wziąć ślub, mogą mieć dzieci i jakoś nie ma obostrzeń. Jest taki jeszcze drugi akcent, który zauważyłem w tej książce. On się przewija szczególnie na początku, ale potem również. To znaczy patrzenie na problemy Japonii współczesnej poprzez pryzmat języka, który zawiera w sobie pewne archaizmy nie tylko w zakresie językowym, ale właśnie społecznym. Czyli przenosi pewne rzeczy z feudalnej Japonii sprzed kilkuset lat na grunt współczesny i dalej wyznacza jakoś rytm, w jakim żyją ludzie. Tak, trudno mi też jest ocenić, jak bardzo ma to wpływ, bo podejrzewam, że niektóre osoby bardziej to drażni w Japonii, dlatego mi o tym jakoś tam mówiły. Ale ja wierzę i wydaje mi się, że to, jakim językiem operujemy, czyli to, jak opisujemy świat, jakoś na ten świat wpływa. No na przykład kobiety bardzo często są jakby żony nazywane okusan, czyli pani środek, dosłownie. Czyli automatycznie pojawia się taki obraz, że jakby jej miejsce jest w środku, w domu, w tych ścianach. Istnieje neutralne słowo tsuma, po prostu żona, ale bardzo dużo osób, mówiąc o swojej żonie, mówi okusan. Pamiętam rozmowę z jedną młodą dziewczyną, która mówiła, że bardzo ją mierzi ten język, który mężowie określają swoje żony i żony swoich mężów. Kiedy żona mówi o swoim mężu, to mówią bardzo uniżenie, tak jakby o swoim panu niemalże, a nie o swoim życiowym partnerze. I to nawet język, którym jest używany w rodzinie, często pokazuje tą jakąś hierarchię. Bo to nie chodzi tylko o konkretne słownictwo, ale też o końcówki wyrazów. Tak, więc na przykład kobiety mówią do mężczyzn bardzo grzecznie. Nawet trudno jest to jakoś tam oddać po polsku. Powiedzmy, że mój partner mówiłby do mnie zrób, bierz, ugotuj, a ja bym powiedziała, czy mógłbyś proszę ugotować? Czy mógłbyś proszę, ale ja przepraszam, że ci przeszkadzam, ale może przypadkiem byłbyś w stanie coś tam. Dziewczyny uczone są tego w szkołach, Z podręczników też, które są dostępne w księgarniach. Bardzo dużo jest takich książek pod tytułem Jak być damą, jak być no właśnie jakąś taką dama, księżniczka, jakiś taki obraz kobiety idealnej. Te podręczniki są różowe, mają różowe jakieś tam marginesy, wstawki. To są podręczniki z rysuneczkami dla kobiet. Jak siedzieć, jak się uśmiechać, że nie wiem, nie siedzieć na przykład w rozkroku, bo jest to męskie. Nawet ja słyszałam, że sposób, w który ja mówię, nie jest kobiecy. No i ja mówię, no i co w związku z tym? No wiesz, ale tak jak ty mówisz, to po prostu stawiasz kropkę i mówisz, że nie wiem, coś się stało, zamiast to jakoś tak, nieprawdaż, a co uważasz, że? I gdzieś to tam zmiękczyć, że chyba, może. To jest to ne na końcu, tak, prawda, w zdaniu? Ne. Japonki używają też wielu słów, mówią sa na końcu, wa, często podnoszą ten typ głosu, żeby tak zasugerować, zostawiają taką pauzę, żeby ktoś powiedział, oj tam gadasz, nie. Ale nawet słowo na ja jest inne, jakby... Dla kobiet i dla mężczyzn. Tak, czyli mężczyźni mówią, jakby takie zwykłe, proste słowo, to jest watashi. Myślę, że jak ktoś się uczy japońskiego, to gdzieś się uczy, że watashi, wa, coś tam. Kobietom często się mówi, na przykład, nie wiem, w domu, troszkę w szkole, że właśnie mają mówić to watashi, nieraz atashi nawet, bo jest słodsze, jakieś bardziej to właśnie kobiece, a mężczyźni mówią boku, ore. Twardo. Tak, twardo, męsko. Konkretnie. I jeśli mówią watashi albo watakusi, to tylko w sytuacjach bardzo formalnych, grzecznych, kiedy, nie wiem, odbierają jakąś nagrodę albo witają ludzi na jakiejś konferencji. Jednak, nie wiem, mi się to wydało bardzo ciekawe, że ja nigdy nie zwracałam uwagi do tej pory w języku polskim, jak ja mówię. Czy ja mówię kobieco, czy nie kobieco, nie miało to nigdy dla mnie znaczenia. Tak samo po angielsku, mieszkałam w Anglii 5 lat. I nagle się okazało, że ludzie zwracają mi uwagę i mówią, że brzmię męsko. Słyszałam też takie komentarze wobec moich znajomych, więc zaczęłam się zastanawiać, coś musi być na rzeczy. Bo wystający gwóźdź należy trzeba wbić. Tak. Czy Japonia teraz stoi na takim zakręcie, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, które są jasne, ale też właśnie społeczne, że to jest taki czas przemiany, bo Japonia miała takie właśnie takie skoki. Może to jest właśnie ten moment, że stoimy u progu takich zmian. Chciałabym wierzyć, że tak jest. Mam wrażenie, że japońskie media coraz częściej poruszają trudne tematy, że coraz częściej pisze się o rzeczach, które jeszcze w mediach parę lat temu w ogóle się nie pojawiały. Właśnie o przemocy seksualnej, o przemocy domowej. Od paru tygodni teraz takim głośnym tematem jest prawo eugeniczne, które obowiązywało do 96 roku. Na głównej stronie wielu portali pojawiają się artykuły, gdzie ludzie mówią, że na przykład byli poddani przymusowej sterylizacji. Powodów mogło być wiele. Niepełnosprawność fizyczna czy umysłowa, ale bardzo często brano ludzi, nie wiem, młodych chłopaków, którzy po prostu byli niegrzeczni i nie wiem, bili się gdzieś. Wsadzano ich do kliniki, stwierdzano im bez badania, że są chorzy i poddawano sterylizacji, więc takie ciężkie, bardzo ciężkie tematy zaczynają się pojawiać w japońskich mediach. Ale mam wrażenie, że jeśli Japończycy, którzy naprawdę nie lubią mówić otwarcie o problemach i naprawdę nie lubią się w ogóle konfrontować. I konfrontacja jest najgorszym, co się może zdarzyć. Mało kto lubi. Tak, ale mimo wszystko w Polsce, jak ja jestem na kogoś zła, to mu to mówię i nie wiem, no, zdarza się pokłócić z kimś. A w Japonii no jest to naprawdę ostatecznie wyjście i raczej jeśli jest agresja, to bardzo taka bierna. Ale chciałabym wierzyć, że jeśli ta świadomość się zwiększy, jeśli media już o tym mówią i te bardziej konserwatywne i te bardziej liberalne, to może jakoś to japońskie społeczeństwo wszystko przetrawi i zacznie się z tych wszystkich rzeczy rozliczać. Jeżeli chodzi jeszcze o japońskie media, to informacja sprzed kilku dni, bardzo ciekawa rzecz. Taka z gatunku trochę pajacykowek, ale jednak mówiąca trochę o Japonii, z pewnego więzienia o lekkim rygorze uciekł więzień. Szuka go w tej chwili mnóstwo policjantów i służby więziennej. Zdaje się, że ktoś z rządu japońskiego oficjalnie przeprosił za ten incydent, chociaż przestępca wcale nie jest groźny. Co więcej, przestępca kradnąc samochód w ramach ucieczki zostawił karteczkę na siedzeniu. Przepraszam, pożyczam twój samochód, ale go nie zniszczę. Takie historie pokazują, że podejście do niektórych spraw jest faktycznie inne, a mnie chyba najbardziej interesowała ta codzienność. Dlatego zależało mi na tym, żeby porozmawiać z osobami i biednymi, i bogatymi, bezdomnymi, takimi, które mają, odnoszą sukcesy w pracy i jakoś spróbować dojść do tego, jak to w tej Japonii jest, właśnie z perspektywy kobiety, bo sama tą kobietą jestem, sama wiele razy w Japonii słyszałam, że no tak, ale jak ty jako kobieta podróżujesz sama, czy twoi rodzice ci pozwalają, co na to twój partner i tak dalej, więc ten refren taki, bo jesteś kobietą się przewijał, więc chciałabym, żeby to był tylko początek, a nie koniec tematu. Karolina Bednarz była z nami, autorka książki Kwiaty w pudełku, Japonia oczami kobiet. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. I dla państwa kilka egzemplarzy proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. dia de festa. Hoje é dia de festa. Alô, Covante! Alô, poeta! Passou por aqui. Alô, poeta! Passou por aqui. Alô, Covante! Então se liga! Passou por aqui. Então se liga. Moskitiera, maczeta, hamak i wygodny plecak oraz nie mniej wygodne buty. Tak może wyglądać standardowy zestaw wyprawowy w lasy deszczowe Ameryki Łacińskiej. Czy w tym zestawie powinna być również taśma miernicza? Taki przyrząd przyda się chyba podczas wyjazdu do Brazylii, który planuje Sławomir Makaruk, znany również Państwu jako Makaron, specjalista od nietypowych zadań w terenie. I Makaron jest teraz z nami przy telefonie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zamierzasz się zmierzyć z mierzeniem, tylko co będzie celem? Planujemy wyprawę do Brazylii, na północ Brazylii, żeby zmierzyć wodospad. Ten wodospad oczywiście został zmierzony kiedyś, w czasie, kiedy go odkryto w 1982 albo 1983 roku, ale został zmierzony na tyle niedokładnie, że wszystkie źródła podają różne wysokości. To teraz o samym wodospadzie. Wodospad jest położony w bardzo niedostępnym terenie, bo to jest jeszcze na północ od Manaus, w stanie Amazonas, w Brazylii, około 80 km od granicy z Wenezuelą. To występuje góra identyczna jak ta słynna Roraima w Wenezueli, takie płaskowyże wystające z dżungli z pionowymi ścianami. Mówisz o Tepui, tak, mówisz o Tepui. O Tepui, tak, tak, Tepui oczywiście. I to jest jedyne Tepui występujące w całości na terytorium Brazylii. No jest na tyle niedostępne, że trzeba prawdopodobnie około 10 dni płynąć łodzią, a później jeszcze tydzień piechotą poruszać się przez dżunglę, żeby dotrzeć do tej góry. Czy wodospady mają zawsze taką samą wysokość? Bo co prawda nie jestem może specjalistą w tej materii, ale mam taką intuicję, że wysokość wodospadu może mieć związek ze stanem wody w tymże wodospadzie. Wysokość wysokość raczej nie, natomiast oczywiście zawsze jest kwestia, czy jest największy, czy jest najwyższy i o co chodzi, no bo wtedy ilość wody przepływającej mierzona w metrach na sekundę jest różna, prawda, ale wysokość to raczej się nie zmienia, no bo on... Ale mierzy się do tafli wody na dole, czy do dna? Do tafli wody na dole, do jeziora z reguły jakiegoś, które tam występuje, albo podstawy skały, z której spada. Jak się taki wodospad mierzy? Bo tutaj no, jest parę metrów. Nie taśmą mierniczą. Do tego używa się sprzętu takiego samego jak w geodezji, podobnego jak na budowie. Więc będziemy przeszkoleni specjalnie przez firmę, która specjalizuje się w takich rzeczach i od niej również dostaniemy sprzęt. Ile w tej chwili oficjalnie ten wodospad mierzy metrów, a jakie są przypuszczenia wasze? Oficjalna wysokość to powyżej 353 metrów. Czyli dokładnej wysokości nie ma, 480 nawet znalazłem w jednych źródłach, ale to już jest oczywiście przesadzone. Ja myślę, że ten błąd pomiaru to jest w granicach 15%. A twoim zdaniem ile ten wodospad tak naprawdę ma? Ile mierzy? Myślę, że trochę poniżej 400 metrów. To nie jest takie miejsce, że tam nikogo nigdy nie było i my będziemy odkrywać nie wiadomo co. My jedziemy w miejsce, które wiadomo gdzie jest po prostu niedostępne i tam nie chodzą codziennie wycieczki, żeby to oglądać. Tak sobie myślę i wyobrażam sobie tę wyprawę tak. 10 dni płynę rzeką, potem się przedzieram przez dżunglę tydzień, docieram do wodospadu, biorę te przyrządy miernicze rodem z budowlanki, mierzę i 15 minut później jestem w drodze powrotnej. Tak to będzie wyglądało? Absolutnie nie. Dlatego, że płaskowyż, ta góra Monte Cantalita jest w ogóle bardzo ciekawym terenem i nie do końca wyeksplorowanym. Druga ciekawostka, która tam występuje, to najgłębsza jaskinia Ameryki Południowej, wyeksplorowana do poziomu minus 800 metrów, no ale my do jaskini nie będziemy wchodzić, bo mamy jak gdyby inne cele. Natomiast chcemy tam pobyć około 2 tygodni i dokładnie spenetrować płaskowyż, może znajdziemy coś innego, a tak naprawdę indiańscy przewodnicy mówią, że z drugiej strony góry spada drugi wodospad i o tym drugim wodospadzie nic nie wiadomo. Jeżeli on jest, no to mamy szansę na jakieś nowe odkrycie geograficzne. To w takim razie tego wam serdecznie życzę. Sławomir Makaron w drodze podczas planowanej wyprawy do Brazylii, żeby zmierzyć jeden z tamtejszych wodospadów. Wyjazd kiedy jeszcze powiedz? Planujemy wyjazd w połowie lipca. Bardzo ci dziękuję. Powodzenia. Dzięki. Za chwilę ostatni przystanek na dzisiaj, Australia. I stamtąd teraz dla Państwa Looking Brown. We'll be right back. prawie 5600 kilometrów. To dystans, który w zeszłym roku pokonał pieszo Clinton Prior. Przeszedł z zachodniego wybrzeża Australii na wybrzeże wschodnie do Canberry. I to nie miał być wyczyn i to nie miało być dokonanie sportowe, bo Clinton szedł dla sprawy. Razem z nim pod sam koniec przez pewien czas szedł również państwa i mój gość Bartosz Twaruk. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Spędziłeś w Australii kilka lat, między innymi z australijskimi aborygenami. Zaraz o nich będziemy rozmawiać, ale wróćmy do tego Clintona Priora. To jest Australijczyk, właściwie australijski aborygen, czyli przedstawiciel rdzennej ludności Australii. I w zasadzie to jest zwykły facet. Nawet jego postaci nie ma w Wikipedii, co sprawdziłem. Taki facet, który sobie ruszył w drogę po to, żeby się spotkać w finale po tych wielu tysiącach kilometrów z premierem Australii. Po co? Na samym początku to, o czym chciał rozmawiać z premierem, to był problem zamykania małych społeczności aborygeńskich w stanie zachodnia Australia. Po drodze, przechodząc przez takie małe, zamykane społeczności i słuchając swoich współbratymców, dołożył do tej listy o wiele więcej żądań. Czego żądał? Żądał właściwie tego, co żąda większość aktywistów aborygeńskich. Jest parę głównych punktów. Jednym z nich to podpisanie traktatu z aborygeńskimi narodami. Porozumienia? Tak. W Australii nigdy nie został podpisany żaden traktat pomiędzy rządem brytyjskim a narodami aborygeńskimi. Podobny traktat miał akurat miejsce w Nowej Zelandii. Podobny traktat także został podpisany z plemionami w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie. Mówiłeś o tym, że Clinton Prior, idąc przez Australię z zachodu na wschód, odwiedzał zamykane osady aborygeńskie, ponieważ część z tych osad, 150 konkretnie, chciał zamknąć i zamknął w zasadzie jeden z premierów takiego regionu Australii, bo każdy region ma swojego premiera. I te 150 osad zostało zamknięte pod hasłem, że są zbyt oddalone od ośrodków miejskich, od cywilizacji. I jaka była motywacja? Dlaczego zamknięto? Ludzie sobie żyją w jakiejś osadzie i nagle ktoś przychodzi, przepraszam, zamykamy. Oficjalna motywacja to zbyt wysokie koszty utrzymania takich społeczności, ze względu na to, że w większości nie ma tam pracy, jeżeli chodzi o żywność, o lekarzy, o policję itd., itd. Właściwie całą infrastrukturę, którą zapewnia państwo, jest ona niesamowicie droga do utrzymania. Parę lat wcześniej inny premier australijski powiedział, że to zbyt drogi wybór życiowej ścieżki, którego państwo nie będzie finansować. Trudno zgodzić się z tym, że to jest życiowa ścieżka dla aborygenów, tak naprawdę, którzy żyją w miejscu, z którego pochodzą ich przodkowie. Sprzed 50 albo 60 tysięcy lat? Tak, jest niesamowicie ważna. Oni są bardzo mocno związani z danymi miejscami, nie tylko kulturowo, ale także religijnie. Natomiast to, o czym mówią aborygeni, dlaczego były te społeczności zamykane, to dlatego, że w ten sposób najłatwiej uzyskać dostęp do ziemi, na których się znajdują, a także do tego, co jest pod tą ziemią. Clinton Prior, kiedy szedł przez Australię przez te wiele, wiele miesięcy i prawie 6 tysięcy kilometrów i odwiedzał te zamykane osady i sprawdzał też, jak żyją tamtejsi ludzie, to spotykał się często z obrazem nędzy i rozpaczy. To są miejsca zapomniane może nie tylko przez rząd, ale przez świat, przez życie, gdzieś na uboczu, w takim złym sensie. Jeżeli chodzi o indeks rozwoju społeczeństwa, Australia jest na drugim miejscu na świecie, natomiast jeżeli brać by pod uwagę tylko i wyłącznie populację aborygeńską, jest na 103 miejscu. W praktyce to wygląda tak, że jest bezrobocie, ludzie nie mają co z sobą zrobić, brakuje pieniędzy, wszelkie możliwe patologie, które możemy sobie wymyślić, patologie społeczne, mają miejsce. To jest wina aborygenów? Odpowiedź nie jest prosta. W rozmowach z nieaborygeńskimi znajomymi, którzy zajmowali się tym tematem, ze względu na to, że oni mieli więcej dystansu do tego, jak na to popatrzeć, dochodziliśmy zazwyczaj do wspólnych wniosków, że ze względu na zachwianie tradycyjnych sposobów zdobywania żywności, a poprzez to odrzucenie tradycyjnych mitów, rytuałów. Czyli tej tkanki kulturowej tradycji. Tak, dokładnie, tak, całej tradycji dochodziło do zachwiania także struktury społecznej, co jest właśnie bardzo dobrze widoczne w tych małych społecznościach. Niestety w momencie, w którym się znajdujemy, te dwie społeczności nie do końca są w stanie istnieć obok siebie, jakby w równoległych światach. Jeżeli aborygeni wyizolują się i nie będą mieszkać w dużych miastach, bo chcą unikać asymilacji, to tak naprawdę jedynym sposobem w tych małych społecznościach, żeby wrócić do swoich korzeni, to jest tak naprawdę powrót do tego, jak żyli przed kolonizacją przez Wielką Brytanię. To jest niemożliwe. Tak, jest niemożliwe. Dlatego to, co teraz powiem, nie do końca może się zgadzać z tym, co aborygeni mówią albo myślą, ale to jest jakby zdanie osoby z zewnątrz. Aborygeni powinni zjednoczyć się, mieć spójną strukturę, czy to polityczną, czy innego rodzaju organizację, która byłaby w stanie reprezentować ich właśnie wśród tej białej części Australii. Przy czym w tej chwili tej struktury nie ma, bo my mówimy aborygeni, czy mówimy pierwszy naród, czy mówimy rdzenna ludność, ale to nie jest konstrukt społeczny, który jest spójny. To jest wiele dziesiątek, może setek nawet grup, które są pod jednym mianownikiem, ale jednak się różnią od siebie. To jest przynajmniej 200 narodów. Żeby do tego jeszcze dorzucić, część z aborygenów tak naprawdę ma przodków w wielu różnych narodach. Także oni jakby stoją okrakiem pomiędzy różnego rodzaju kulturami czy tradycyjnymi ziemiami, z których pochodzą. Tych struktur fakt nie ma. Tradycyjne struktury aborygeńskie polegały na przywództwie starszyzny. Nadal w pewnych kręgach to obowiązuje, natomiast nie widziałem struktur, które byłyby dosyć spójne, które potrafiłyby jakby przenieść na szersze wody, jakby przedstawić społeczeństwu jedno spójne zdanie, bo do tego trzeba też dorzucić, że skoro mamy około 200 narodów aborygeńskich, plemion potrafi być jeszcze więcej, to oni tak samo się ze sobą nie zgadzają, jakby na przykład w Europie czy kraje Zachodu na forum ONZ. Brak takiej struktury, która z perspektywy białego człowieka byłaby czymś pożądanym, bo mieliby wtedy z kim rozmawiać jakby na swoich warunkach. Natomiast aborygenom to nie do końca pasuje, bo oni też chcieliby, żeby ich słuchano na ich warunkach, żeby do nich przychodzić, siadać z nimi w kręgu i rozmawiać tak, jak oni chcą. Tak chcieli, żeby premier przyszedł do nich, do takiego miasteczka, ambasady, miasteczka namiotowego w Canberrze, które już istnieje od pewnego czasu, chcieli, żeby tam premier Australii przyszedł i z nimi tam porozmawiał, właśnie tak jak powiedziałeś, na ich warunkach. Tymczasem premier nie do końca był chętny do tego typu kontaktów i no raptem się spotkał na moment, uścisnął dłoń, trochę posłuchał, 20 minut minęło i po wszystkim. I to Clinton Prior też właśnie był jakby prowodyrem tego spotkania. Tak, tak, tak. To było zaplanowane spotkanie właściwie. My akurat po tym, jak towarzyszyłem dosłownie w ostatnich chwilach, jak docierał do ambasady namiotowej. Miał entuzjazm w sobie? Miał nadzieję? Ogromną nadzieję, ogromny entuzjazm, także zmęczenie. On właśnie udał się do premiera z listą żądań. Udał się do premiera ze starszyzną, która miała przedstawić te żądania. To były bardzo dobre punkty. Natomiast premier tak naprawdę nie zaprosił ich w sposób oficjalny. W sensie nie zostali wpuszczeni głównym wejściem. Aborygeni do parlamentu. Tak, do parlamentu. Aborygeni odebrali to jako afront. Wcale im się nie dziwię. Później, gdy zostali wpuszczeni bocznym wejściem, premier tak naprawdę zaczął wymieniać kontrapunkty do wszystkich żądań. Dyskutował. Zaczął dyskutować, a właśnie problem polega na tym, że w kulturze dyskusji aborygenów, szczególnie jeżeli mówi starszyzna, to się jej słucha. Clinton się bardzo uniósł tym i praktycznie po 20 minutach to on zakończył spotkanie, bo wyszedł z niego. Wtedy też właśnie w tej ambasadzie namiotowej aborygeni stwierdzili, że dadzą jeszcze jedną szansę premierowi i dosłownie 2 miesiące później ustanowili spotkanie, które nazwali Narodowym Zgromadzeniem, też właśnie w ambasadzie namiotowej. Ambasada namiotowa jest umiejscowiona dosłownie 5 minut piechotą. To jest takie miasteczko. Tak, tak. To jest paręnaście dużych namiotów na Błoniach przed starym budynkiem parlamentu, a nowy budynek parlamentu jest dosłownie chwilę obok. Udało mi się być właśnie na tym zgromadzeniu narodowym parę miesięcy później. Niestety żaden z przedstawicieli rządu nie pojawił się. Premier niestety też nie. Także było to spotkanie tylko i wyłącznie samych aborygenów. Mimo że myślałem, że to zgromadzenie jest troszeczkę sobie amuzą, okazało się, że jednak poszło dalej świat i zaczęło przynosić jakieś realne efekty. A co się dzieje z Clintonem Priorem, bohaterem naszej opowieści, tym, który przeszedł te prawie 6000 kilometrów i rozpoczął, może tchnął nowego ducha w ten problem niekompatybilności społeczeństwa aborygeńskiego i białego w Australii? Z plotek, które słyszałem, będzie za niedługo szczęśliwym tatusiem. Czyli życie osobiste. Tak, życie osobiste, bo właśnie podczas tej długiej wędrówki też spotkał miłość swojego życia, jak twierdzi. Clinton mocno udziela się na Facebooku, bo jego profil na Facebooku jest bardzo popularny. Mimo że nie ma go na Wikipedii, nie to ma. Właśnie na Facebooku można od niego usłyszeć parę słów. Nie widziałem go, żeby bardziej się nie zaangażował angażował w jakieś protesty czy działalność polityczną teraz, prawdopodobnie dlatego, że nie ma czasu, bo rodzina zajmuje większość czasu, który ma dostępny. Natomiast wiem, że w PRF, gdzie obecnie mieszka, tam akurat się udziela. Także jednym z jego pomysłów, z tego co pamiętam, kiedy był rozgoryczony po spotkaniu z premierem, było to, że zorganizuje wyjazd do szefowej premiera Australii, czyli do królowej Anglii, która de facto jest ponad premierem Australii. Wydaje mi się, że jeżeli dojdzie do jakiegoś gorszego zagrania ze strony rządu, może to zostać zrealizowane w przyszłości. Clinton znowu pieszo wyruszy. Do Wielkiej Brytanii będzie kawałek jeszcze po drodze. Może do pokonania, ale myślę, że da sobie radę. Bardzo ci dziękuję. Bartosz Twaruk był z nami. Bartosz, który mieszkał kilka lat w Australii i badał przez pewien czas kwestie aborygenów australijskich na miejscu. Dziękuję. Joe! Baker boy in the town. Popy na rynakie. I'm on cloud nine. They see you really humble, don't ever change, you be humble. Let you get in it, no one that I just think if I thought, don't ever turn back on that. Way get like no one turn, do that effort when you billing out a cabal, couldn't angle with them, look on no one down, come here, come. We're gonna fly high like an eagle, don't wanna see no ego, don't think about it, let's go. Just hold on to my hand and let's go. Gotta do a break a boy, young man, not a boy. You think it's me like a toy. I'm a human being, just like you and me. We are family, stop the jealousy. Come with me now, break it down. No side of town, stop in the climb. Be the person that's chasing the crown. So at the end of the day, you be found. So never back down, back down, back down. You wanna be as good as me, boy, better practice. Step back with the power of my blackness. You wanna be as good as me, boy, better practice. Step back with the power of my blackness. Can't stop me now. Can't stop me. You can bring me down. Bring it down. Cloud nine, and I'm not coming down. Can't stop me now. You can bring me down. I'm on cloud nine, and I'm not coming down. Didgeridoo w tle nie jest przypadkowe. To hip-hopowy artysta Baker Boy, przedstawiciel aborygeńskiej społeczności, która w Australii jest już w tej chwili dobrze znany, tak od zeszłego roku mniej więcej. To była audycja Świat z lotu Drozda. Elżbieta Malinowska, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Słyszymy się za tydzień, a czytamy na Facebooku. Dobrego dnia. Tien ani jika marijuana napulika buna mirna anja wanna. You wanna be as good as me, boy, better practice. Step back with the power of my blackness. You wanna be as good as me, boy, better practice. Step back with the power of my blackness. Can't stop me now. You can bring me down. I'm on cloud nine. I'm not coming down. Can't stop me now. You can bring me down. I'm on cloud nine. Coming down, can't stop me now. You can bring me down. I'm on cloud nine, I'm not coming down. Can't stop me now. You can bring me down. I'm on cloud nine, and I'm not coming down. Can't stop me now. You can bring me down. I'm on cloud nine, and I'm not coming down. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne.